Pista 11. Partea a treia. Ziua. Capitolul 1. Nici când nu se mai văzuseră asemenea zori. În lumina cenușii a dimineții, imensa flotă aliată, maestoasă, grandioasă și redutabilă, se desfășura în fața celor 5 plaje de debarcare din Normandia. Pe mare, furnicar de nave. Pavilioanele de război fluturau în bătaia vântului de la un capăt la altul al orizontului, de la marginea plajei Utah, pe peninsula Cotentin, până la plaja Sword, în apropierea guilor râului Orne. Monstruoase cuirasate, crucișătoare amenințătoare, zvelte distrugătoare, se profilau în zare. În urma lor veneau scund de nave de comandament acoperite cu o pădure de antene, apoi convoaiele navelor de transport și debarcare, înțesate cu trupe și material, greoaie și încete, cufundate adânc în apă. În jurul navelor de transport din frunte, în așteptarea semnalului de atac, viermuiau roiuri de șlepuri de debarcare, încărcate până la refuz cu oameni care aveau să coboare în primul val de asalt. Această imensă flotă fremăta zgomotos în febra activității. Motoarele gâfâiau și gemeau, navele de patrulare forfoteau încoace și încolo printre navele de atac. Macaralele scrâșneau coborând vehiculele de amfibii. Cablurile alunecau în palane, lăsând pe apă ambarcațiile de asalt. Navele de debarcare pline cu oameni livizi se izbeau de bordajul înalt de oțel al bastimentelor de transport. Megafoanele urlau. Aliniați-vă! Aliniați-vă! În timp ce oamenii din paza de coastă, ca niște câini ciobănești, dirijau aranjarea în formație a embarcațiilor de asalt. Pe navele mari de transport, soldații se îngrămădeau la parapet așteptându-și rândul să coboare pe scările alunecoase sau pe frânghii în bărcile scuturate și împroșcate de valuri. Pe deasupra alarmei și zăpăcelii, toate megafoanele de pe nave lansau fără încetare mesaje și îndrumări. Luptați pentru a vă duce oamenii la țărm, luptați pentru a vă salva navele și dacă mai aveți destulă putere, luptați pentru a vă salva pe voi înșivă. Voi cei din divizia 4, intrați în ei, faceți-i să dea de dracu. Nu uitați, Big Red On ne va deschide drumul. Poreclă dată unei divizii americane. Arangerii la posturi, aduceți-vă aminte de Dunkirk, aduceți-vă aminte de Coventry, Dumnezeu să vă aibă în pază. Numărăm sur le sable de notre France chérie, mais nous ne retournerons pas. Vom muri pe nisipurile scumpe noastre franțe, dar nu ne vom reîntoarce. Acuia cu băieți, nu există bilet de întors. Aici e capul liniei. Divizia 29, gata! Apoi cele două mesaje pe care majoritatea oamenilor nu le-au putut uita. Lansați toate ambarcațiile și... Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Mulți oameni se desprinseseră de parapetele aglomerate ca să-și a rămas bun de la camarazilor care coborau în bărci. Soldați și marinari care se împrieteniseră în timpul lungilor ore petrecute la bord își urau unii altora noroc și sute de oameni mai găsiră timp să facă schimb de adrese pentru orice eventualitate. Sergentul Roy Stevens din divizia 29 își croi drum cu coatele pe puntea înțesată de oameni în căutarea fratelui său Jamon. În sfârșit, l-am găsit, spuse el. Mi-a zâmbit și mi-a întins mâna. Nu, i-am spus. O să ne dăm mâna în Franța, la o răscruce de drumuri, așa cum am hotărât. Ne-am luat rămas bun și nu l-am mai văzut niciodată. La bordul navei britanice Prince Leopold, locotenentul Joseph Lacy, preotul batalionelor 5 și 2 rangeri, înainte în mijlocul mulțimii care aștepta și soldatul fruntaș Max Coleman, l-a auzit spunând: de acum încolo eu voi fi acela care mă voi ruga în locul vostru. Acțiunea voastră de astăzi este prin ea însăși o rugăciune. La bordul tuturor navelor, ofițerii își încheiau discursurile lor exhortative cu fraze colorate sau memorabile, pe care le socoteau cele mai potrivite în această ocazie și care uneori aveau un efect cu totul neașteptat. Locotenent colonelul John O'Neill, ai cărui pionier trebuia să debarce cu primul val pe plajele Omaha și Utah și să distrugă obstacolele minate, a avut impresia că a găsit sfârșitul ideal al cuvântării sale când urlă cu o voce tunătoare. Dar veni potopul sau focul iadului să măture odată obstacolele alea afurisite. Aproape de el se auzi o voce. Cred că deșteptul ăsta moare și el de frică. Capitanul Sherman Burroughs, din divizia 29, spuse capitanului Charles Cotton că intenționa să recite execuția lui Dan McGrew în intervalul drumului spre plajă. Locotenentul colonel Elsie Moore, care trebuia să conducă o brigadă de geniști pe plaja Utah, rămase fără discurs. Intenționase să recite un fragment din povestea altei invazii a Franței, pe care îl socotea foarte potrivit, o scenă de bătălie din piesa lui Shakespeare, Henric al V-lea, dar nu-și putu aminti decât primul vers. Nu vă lădați din nou prieteni la spărtură. Și hotărâ să renunțe. Majorul C.K. Banger, King, din divizia 3 britanică, care pleca cu primul val de asalt pe plaja Sword, alesese un pasaj din aceeași piesă. Își dăduse chiar osteneala să transcrie versurile pe care le alesese și care se terminau cu aceste cuvinte. Cel ce apuca să mai trăiască și să o întoarce sănătos, va pomeni această zi, înălțându-se în picioare. Ritmul debarcării se accelera. În largul plajelor pe care trebuiau să debarce americanii, tot mai multe nave încărcate cu oameni se alăturau flotei de atac, care se rotea neîncetat în jurul navelor mari. Uși până la piele, pradă răului de mare, amărâți, oamenii din aceste bărci aveau să fie primii care vor pune piciorul pe pământul Normandiei, pătrunzând pe plajele Omaha și Utah. În sectorul marilor nave de transport, debarcarea era întoi. Operația era complexă și periculoasă. Soldații erau atât de împovărați de materiale, încât de-abia se mai puteau mișca. Fiecare purta câte un colac de salvare și, în afară de arme, raniță, unelte pentru săpat tranșee, mască de gaze, trusă de prim ajutor, farfurie de metal, cuțit și rație de alimente, mai căra și o cantitate suplimentară de granade, exploziv și muniție, uneori până la 250 de cartușe. Trupele specializate transportau în plus tot materialul necesar pentru misiunile lor deosebite. Unii oameni apreciau greutatea lor proprie și a echipamentului la cel puțin 300 de funți când se tărau pe punte pentru a coborî în bărci. Toate acestea erau indispensabile, dar maiorul Gordon Johnson din divizia 4 infanterie spunea că oamenii săi erau constrânși să se miște ca niște broaște testoase. Locotenentul Bill Williams din divizia 29 se gândea că soldații săi erau atât de încărcați încât probabil nici nu vor putea să lupte. Soldatul Rudolf Motzko, privind peste parapet cum se izbesc embarcațiile de bordajul navei, săltând și afundându-se în valuri, își spunea că dacă el și echipamentul său vor ajunge cu bine în barcă, bătălia va fi pe jumătate câștigată. Mulți oameni, căsnindu-se să-și mențină echilibrul când coborau pe scări de plasă cu echipamentul în spate, fură victima unor accidente înainte de a fi înfruntat focul inamic. Caporalul Harold Jensen, de la o subunitate de aruncătoare de mine, încărcat cu două bobine de cablu și câteva telefoane de campanie, încercă să aleagă momentul potrivit spre a sări în barca săltată de valuri, dar calculă greșit. Sări de la 4 metri drept în fundul bărcii și se izbi cu propria carabină în cap. Au fost și răniți mai grav. Sergentul Romeo Pompei auzi pe cineva gemând. Se uită în jos și îi văzu agățat de plasă un om căruia barca îi zdrobea piciorul de bordajul navei. Cât despre Pompei, căzu în barcă cu capul înainte și își rupse dinții din față. Nu le mergea mai bine nici celor ce se îmbarcau sus, pe punte, și ale căror bărci erau apoi coborâte cu gruiele. Maiorul Thomas Dallas, unul din combatanții batalionului 29, și statul său major, rămaseră suspendați în aer blocându-se palanele. Stătura așa la un metru sub canalul de evacuare a WC-urilor, aproape 20 de minute. Acestea erau utilizate fără întrerupere, își aduce el aminte, și totul se vărsa în capul nostru. Valurile se ridicau uneori atât de sus încât multe embarcații săltau în sus și în jos ca niște gigantice yo-yo-uri. O barcă plină cu rangeri ajunsese la jumătatea bordajului navei britanice Prince Charles când fu împinsă de un val enorm care era cât pe ce să o azvârle înapoi pe punte. Valul se retrase și barca se rostogoli vertiginos în josul cablurilor, zgâlțind pe cei ce se aflau în ea și care oricum suferau de rău de mare, ca pe niște marionete. Pe când coborau în bărci, soldații care aveau experiența luptei le spuneau celorlalți la ce să se aștepte. La bordul navei britanice, Empire Enville, caporalul Michael Kurtz din divizia 1 își adună grupul de oameni de sub comanda sa și îi avertiză. Băieți, toți cât sunt aici, să stați cu capul plecat în așa fel, gât să nu depășească marginea bărcii. De cum o să fim reperați, inamicul va trage în noi. Dacă scăpați de feri, bravo vouă. Dacă nu, să știți că în locul ăsta s-a zis cu voi. Și acum dați-i drumul. În momentul în care Kurtz și echipa sa se îmbarcau, auziră sub ei niște strigăte. Dezechilibrându-se, o altă embarcație își golise echipajul în mare. Barca lui Kurtz ajunse cu bine jos. Văzură atunci cum oamenii din prima embarcație înotau de-a lungul navei de transport. Pe când barca lui Kurtz se îndepărta, unul dintre soldații care pluteau pe apă le strigă. La revedere, sugacilor! Kurtz se uită la oamenii lui. Toți aveau aceeași privire goală, inexpresivă. Era ora 5:30 dimineața. Trupele din primul val se apropiau din ce în ce mai mult de țărm. Numai vreo 3.000 de oameni participau la acest gigantic asalt de pe mare, pregătit cu atâta trudă. Erau grupuri de luptă din diviziile 1, 29 și 4 și subunități afectate lor, echipe de artificieri pentru distrugerea sub apă din armata de uscat și marină, din batalionele de tancuri și rangeri. Fiecărui grup de luptă îi se fixase un punct precis de debarcare. De pildă, regimentul 16 din divizia 1, de sub comanda generalului Clarence Hubner, trebuia să atace jumătate din plaja Omaha, iar regimentul 116 din divizia 29 a generalului major Charles Gerhardt, cealaltă jumătate. Cu toate că la acest asalt luau parte și formații de luptă din diviziile 1 și 29, debarcarea propriu-zisă în această primă fază se afla din punct de vedere tehnic sub comanda diviziei 1. Aceste zone fuseseră împărțite în sectoare, fiecare portând un nume codificat. Oamenii din Divizia 1 trebuiau să debarce pe Essay Red, Fox Green și Fox Reed, iar cei din Divizia 29 pe Charlie, Dog Green, Dog White, Dog Red și Easy Green. Debarcarea pe plajele Omaha și Utah era cronometrată la minut. Pe jumătatea plajei Omaha, destinată Diviziei 29, la ora H fără 5 minute, 6:25 dimineața, 32 de tancuri amfibii trebuiau să acosteze la Dog White și Dog Green și să ocupe poziții pe țărm pentru a acoperi prima fază a asaltului. Chiar la ora H, 6:30 dimineața, 8 LST-uri urmau să transporte alte tancuri pe care să le debarce direct de pe mare la Easy Green și Dog Red. Un minut mai târziu, la 6:31 dimineața, trupele de asalt urmau să ajungă pe plajă în toate sectoarele. 2 minute mai târziu, la 6:33, urmau să sosească echipele de artificieri pentru distrugere submarină ale pionierilor, cărora li se încredințase greaua misiune de a croi printre mine și obstacole 16 culoare de câte 50 de iarzi. Pentru îndeplinirea acestei anevoase sarcini, ei nu dispuneau decât de 27 de minute. Cu începere de la ora 7 dimineața, la intervale de câte 6 minute, urmau să debarce 5 valuri de asalt, constituind grosul primelor trupe. Acesta era planul inițial de debarcare pe cele două plaje. Totul fusese programat cu atâta precizie încât se aștepta ca echipamentul greu de artilerie să sosească la Omaha cu o oră și jumătate mai târziu. Și chiar macaralele, mașinile peșenile, cele de depanare, erau programate la 10:30 dimineața. Era un orar amănunțit și complicat, care părea că nu va putea fi respectat și probabil că și cei care le întocmiseră prevăzuseră acest lucru. Oamenii din primul val de asalt nu distingeau deocamdată țărmul cetos al Normandiei. Se aflau încă la peste 9.000 de departare. Unele nave de război începuseră să-și încrucișeze focul cu bateriile germane de coastă, dar acest tir era încă îndepărtat, iar soldații din embarcații nu se închisau prea mult, căci nimeni nu trăgea direct în ei. Deocamdată, dușmanul lor cel mai înverșunat era Râul de Mare. Puțini erau aceia care fusese recruțați. Bărcile de asalt, fiecare încărcată cu vreo 30 de oameni și cu echipamentul lor greu, erau atât de cufundate în apă că valurile se rostogoleau deasupra lor neîncetat. Fiecare talaz îi sălta și îi legăna. Colonelul Eugene Caffey din Brigada 1 Specială de Geniu își amintește că unii soldați din barca lui zăceau lungiți, completamente apatici, în timp ce apa trecea peste ei, fără să le pese dacă vor trăi sau vor muri. Pentru cei ce nu sufereau însă de Râul de Mare, priveliștea uriașei flote de invazie era pe cât de măreață, pe atât de înspăimântătoare. Pe embarcația caporalului Gerald Bird, plină de pionieri, un soldat își exprimă regretul că nu-și luase aparatul de fotografiat. La 30 de mile departare, capitanul german Heinrich Hoffmann, la bordul torpilorului său din fruntea flotilei 5, zări o ceață stranie și ireală care acoperea marea în fața lui. Pe când o examina, un singur avion ieși din norul alburiu. Acest lucru îi confirmă bănuierile. Era desigur vorba de o perdea de fum. Urmat de celelalte două torpiloare, Hoffmann pătrunse în negură pentru a vedea ce se întâmplă și rămase trăsnit. A fost cea mai mare surpriză din viața lui. De cealaltă parte a perdelii de fum, se trezi față în față cu o uluitoare formație de nave de război, aproape întreaga flotă britanică. Oriunde se uita, vedea numai enorme cuirasate, crucișătoare și distrugătoare. Aveam impresia că mă aflu într-o barcă cu vâsle, relata ulterior Hoffmann. Deodată o ploaie de proiectile începu să cadă în jurul micilor sale torpiloare, rapide și suple. Fără să pregete nicio clipă, temerarul Hoffmann, cu toate că era covârșit numericește, dădu ordin de atac. Câteva secunde mai târziu, 18 torpile spintecară apa, îndreptându-se către flota aliată. A fost singura acțiune navală ofensivă germană din ziua Z. Pe punta distrugătorului norvegian Svener, locotenentul Desmond Lloyd din Marina Britanică văzut torpilele venind ca și ofițerii de pe navele Orspit, Ramillies și Lars. Acesta din urmă acceleră viteza și făcu la iuțeală o manevră de retragere. Două torpile trecură printre Orspit și Ramillies. Svener nu putu să le evite. Capitanul strigă: "Banda stânga! Tribord pe drum înainte! Babord pe drum înapoi!" Căuta cu desperare să întoarcă distrugătorul astfel încât să-l placeze paralel cu traiectoria torpilelor. Locotenentul Lloyd văzu prin binoclu că torpilele aveau să izbească în plin sub punte. Nu se gândi decât la un lucru. Cât de sus o să fie zvârlit? Cu o încetineală exasperantă, Svener viră la babord și pentru o clipă Lloyd crezu că vor putea scăpa. Dar manevra dădu greș. Una din torpile izbi compartimentul căldări. Svener putu să se salte afară din apă, se scutură și se frânse în două. Mecanicul șef Robert Doi, de pe dragonul britanic Dunbar, aflat în apropiere, rămase uluit văzând că distrugătorul se scufundă în mare, în timp ce proba și pupa, trâșnind în afară, formă un V perfect. Au fost 30 de morți. Locotenentul Lloyd, care scăpase neatins, înota aproape 20 de minute, susținându-l marinar cu piciorul rupt, până când distrugătorul Swift îi pescui pe amândoi. Pentru Hoffman, acum în siguranță de cealaltă parte a perderei de fum, cel mai important lucru era să dea alarma. Semnală știrea la Leo Havre fără să-și dea seama că stația de radio de la bord fusese scoasă din funcție în timpul scurtei bătălii ce avusese loc. La bordul navei comandant Augusta, în largul plajelor pe care urmau să debarce americanii, generalul locotenent Omar N. Brandley își astupă urechile cu vată, apoi își îndreptă binoclul către șlepurile de debarcare ce se îndreptau grăbite spre coastă. Trupele sale, oamenii din armata 1 americană, înaintau fără încetare. Bradley era foarte îngrijorat. Cu câteva ore mai înainte, crezuse că regiunea de coastă, începând din vecinătatea plajei Omaha și înspre est, până la zona britanică, era controlată de o divizie statică germană, lipsită de importanță, divizia 716, răzlețită pe o suprafață mult prea întinsă. Dar la plecarea din Anglia, serviciile de informații aliate îi comunicaseră că în acest sector se mai instalase o divizie germană. Știrea îi parvenise prea târziu lui Bradley pentru a putea preveni trupele, care erau deja cantonate la secret. Oamenii din diviziile 1 și 29 se îndreptau deci spre plaja Omaha, fără a bănui că redutabila divizie 352, o mare unitate extrem de bine pregătită, cu experiență de luptă, ocupa pozițiile fortificate din acea zonă. Serviciile de informații aliate aveau convingerea că divizia 352 ocupa aceste poziții de puțină vreme și numai în vederea unui exercițiu de apărare. În realitate, câteva din unitățile sale erau instalate pe coastă și dominau plaja Omaha de mai bine de 2 luni, unele și de mai multă vreme. Pluscat și tunurile lui, de exemplu, se aflau acolo încă din luna martie, dar până la 4 iunie, serviciile de informații aliate socoteau că divizia 352 se afla în apropiere de Saint-Lô, la peste 20 de mile departare. Bombardamentul naval, care avea să le ușureze misiunea, după cum spera Bradley, era gata să înceapă. La câteva mile mai încolo, la bordul crucișătorului francez ușor Montcalm, contraamiralul Jojar se adresă ofițerilor și marinarilor săi cu o voce înnecată de emoție. «C'est une chose terrible et monstrueuse que d'être obligé de tirer sur notre propre patrie. Mais je vous demande de le faire aujourd'hui.» «Este îngrozitor și monstruos să fim obligați să tragem asupra propriei noastre patrii, dar astăzi vă cer să faceți acest lucru.» Iar la 4 mile în largul plajei Omaha, la bordul distrugătorului american Kermick, comandorul Robert O. Beer apăsă pe butonul telcafonului și strigă: «Ascultați-mă cu toții! Începe balul, cel mai grozav bal la care ați fost vreodată! Așa că, băieți, cu toții pe pistă și să dansăm!» Era ora 5:50 dimineața. De peste 20 de minute, navele de război britanice din largul plajelor pe care trebuiau să debarce englezii deschiseseră focul. Acum începu bombardamentul în sectorul american. Întreaga zonă de debarcare părea un vulcan în erupție ce bubuia asurzitor. Buietul se rostogolea încoace și încolo pe tot întinsul coastei normande, când navele mari de război îndreptară tirul asupra obiectivelor ce le fuseseră dinainte indicate. Cerul cenușiu se ilumină și nori groși de fum se învârtejiră deasupra pământului. În largul plajelor Sword, Juno și Gold, cuirasatele Oarspit și Ramillies, zvârleau tone de oțel din tunurile lor de 15 țoli asupra puternicelor baterii germane de la Le Havre și de la gurile râului Orne. Crucișătoarele și distrugătoarele scuipau o ploaie de proiectile asupra punctelor fortificate, cazematelor și cuiburilor de foc. Cu o precizie uimitoare, artileriștii de pe nava britanică Ajax, celebră după bătălia de la Rio de la Plata, distruseră o baterie de 4 tunuri de 6 țoli, de la o distanță de 11 km. În largul plajei Omaha, marile cuirasate Texas și Arkansas, totalizând 10 tunuri de 14 țoli, 12 tunuri de 12 țoli și 12 de 5 țoli, împroșcară bateria cocoțată pe Pont du Oc cu 600 de obuze pentru a curăți drumul batalioanelor de rangeri care se îndreptau acum spre falezele înalte de peste 30 de metri. În largul plajei Utah, cuirasatul Nevada și crujijătoarele Tuscaloosa și Kinsey și Black Prince păreau că se smucesc înapoi cu fiecare salvă pe care o trăgeau asupra bateriilor de coastă. În timp ce marile nave trăgeau de la 5 sau 6 mile în larg, distrugătoarele mici se apropiaseră la o milă sau două de coastă și, înșiruite unul lângă altul, acoperau cu o ploaie de foc toată rețeaua de fortificații de coastă. Înspăimântătoarele salve ale bombardamentului naval au impresionat profund pe cei ce l-au văzut și auzit. Sublocotenentul Richard Rayland din Marina Britanică se simțea nespus de mândru de aspectul maestos al cuirasatelor și se întreba dacă nu era ultima dată când un asemenea spectacol putea fi văzut. La bordul cuirasatului american Nevada, timonierul de rangul 3 Charles Langsley fu aproape înspăimântat de acest bombardament masiv. Nu-și putea închipui cum ar putea vreo armată rezista unui asemenea potop de foc și era convins că flota va lichida toată treaba în 2-3 ore, apoi se va putea retrage. iar în șlepurile de asalt care înaintau grăbite, în timp ce ploaia de schije trecea pe deasupra capetelor lor, vieții soldați uzi până la piele, pradă răului de mare, căsnindu-se să scoată cu căștile apa care pătrunsese în bărci, se uitau în sus și chiuiau de bucurie. Un nou zvon veni să se adauge larmei, mai întâi încet și îndepărtat ca zumzetul unei gigantice albine, apoi din ce în ce mai tare, pentru a izbucni ca un tunet când își făcură apariția bombardierele și avioanele de vânătoare. Zburau chiar deasupra imensei flote, aripă lângă aripă, formație după formație. În total, 9.000 de avioane de tip Spitfire, Thunderbolt și Mustang, părând că ignorează potopul și proiectilele flotei, mitraliind în picaj plajele și interiorul, înălțându-se, rotindu-se și apoi întorcându-se din nou. Deasupra lor, încrucișându-se la toate înălțimile posibile, zburau bombardierele mijlocii B-26 ale Forței Aeriene 9, iar pe deasupra lor, ascunse de pătura groasă a norilor, huruiau avioanele grele ale RAF-ului și ale Forței Aeriene 8, bombardiere Lancaster, Fortress și Liberator. Părea că cerul nu va putea să le cuprindă pe toate. Oamenii se uitau în sus încremeniți, cu ochii umezi, cu fețele schimonosite de o emoție bruscă, aproape insuportabilă. Își spuneau că, de aici încolo, totul va merge bine. Avioanele îi protejau, inamicul va fi țintuit locului, tunurile sale distruse, plajele răscolite de gropi. Dar incapabile să vadă prin perdoa groasă a norilor și temându-se să nu-și bombardeze propriile lor trupe, 329 de bombardiere destinate zonei Omaha lansară 13.000 de bombe în interior, la 5 km departare de obiectivele lor, ucigătoarele tunuri de pe plaja Omaha. Erau acolo 8 buncăre de beton cu tunuri de 75 mm și chiar de calibru mai mare, 35 de puncte fortificate cu piese de artilerie de diverse calibre și arme automate, 4 baterii de artilerie, 18 tunuri antitank, 6 aruncătoare de mine, 35 de rampe de lansat rachete cu câte 4 țepi de 38 mm și 85 de cuiburi de mitralieră. Ultima explozie fusese foarte aproape. Maiorul Werner Pluscat crezu că buncărul său va sări în aer. Alt proiectil lovi faleza chiar la baza adăpostului. Violența șocului îl răsuci pe Pluscat și l-a zvârli înapoi. Fu proiectat cu toată puterea la pământ, sub un morman de moloz. Nu putea să vadă nimic prin norul de praf alburiu, dar i-a auzit pe oamenii săi strigând. Apoi alte proiectile izbiră faleza. Sub efectul șocului, Pluscat aproape că nu mai putea vorbi. Telefonul sună. Era statul major al diviziei 352. Care este situația? Întrebă o voce. Suntem bombardați, a reușit să îndruge Pluscat. Bombardați rău de tot. Undeva departe, înapoi a poziției sale, auza explodând bombe. Altă salvă de proiectile atinse cresta falezei, împroșcând prin ambrazurile buncărului o avalanșă de pământ și pietre. Telefonul sună din nou. De data asta, Pluscat nu reuși să găsească aparatul și îl lăsă să sune. Își dădu seama că era acoperit din cap până în picioare de un praf alb și că uniforma era numai zdrențe. Bombardamentul încetă un moment și când praful se împrăștie puțin, Pluscat îi zări pe Ten și Wilkenich lungi pe ciment. Îi strigă lui Wilkenich. Ai face bine să te duci la poziția dumitale, cât se mai poate. Wilkenich îi aruncă o privire întunecată. Postul său de observație se afla în buncărul alăturat, la o oarecare distanță. Pluscat profită de aceste clipe de răgaz ca să telefoneze bateriilor sale. Spre marea lui uimire, niciunul din cele 20 de tunuri cu rup, noi nouțe de diverse calibre, nu fusese lovit. Nu înțelegea cum aceste baterii, amplasate la cel mult 800 de metri de țărm, putuseră să scape neatinse. Niciun servant nu fusese măcar rănit. Pluscat se întreba dacă inamicul nu luase posturile de observație de pe coastă, drept baterii. Avariile propriului lui bunker păreau să confirme această impresie. Telefonul sună din nou în momentul când reîncepu bombardamentul. Aceeași voce voia să afle locul exact unde căzuseră proiectilele. Pentru numele lui Dumnezeu, urlă Pluscat, cad peste tot. Ce vreți să fac? Să mă duc să măsor gropile cu rigla? Trânti telefonul și privi în jurul lui. Nimeni din bunker nu părea să fi fost rănit. Wilkenich plecase la postul său de observație. Ten era în dreptul uneia din ambrazuri. Atunci Pluscat observă că Haras dispăruse, dar avea prea multe pe cap pentru a se ocupa acum de câine. Ridică din nou receptorul, se duse în dreptul celei de-a doua ambrazuri și se uita afară. I se păru că erau mai multe ambarcații ca înainte și mai aproape. În curând, aveau să pătrundă în raza lui de tragere. Îl chemă pe colonelul Ocker la statul major al regimentului. Toate tunurile mele sunt intacte, raportă el. Perfect, răspunse colonelul. Acum ai face bine să te întorci imediat la statul major. Pluscat chemă la telefon pe ofițerii lui de la baterie. Eu mă întorc, le spuse el. Nu uitați! Nu trageți niciun foc până când inamicul nu ajunge la țărm. Șlepurile ce transportau trupele diviziei 1 americane la sectorul lor de pe plaja Omaha nu mai aveau mult drum de făcut. În dărătul stâncilor ce dominau sectoarele Easy Red, Fox Green și Fox Red, servanții tunurilor de la cele 4 baterii de sub comanda lui Pluscat așteptau ca bărcile să se apropie și mai mult. Aici Londra. Instrucțiuni urgente ale Comandamentului Suprem. Viața multora dintre voi depinde de imediata și totală ascultare pe care o veți da instrucțiunilor noastre. Acestea sunt adresate în special celor ce locuiesc pe o rază de 35 de kilometri departare de orice porțiune a coastei. În picioare, la fereastra casei din Virville, a mamei sale, la extremitatea vestică a plajei Omaha, Michel Ardley urmărea manevra flotei de invazie. Tunurile bubuiau fără încetare și Ardley simțea pământul cutremurându-se sub picioare. Întreaga familie, mama, fratele, nepoata și Bona, se strânseseră în salon. Acum părea să nu mai fie niciun dubiu. Erau cu toții de acord că debarcarea va avea loc chiar la Virville. Ardley considera cu fatalism soarta casei sale de pe malul mării. Cu siguranță că avea să fie distrusă. În fundul odăii, radioul difuza mesajul BBC-ului repetat de peste o oră continuu. Părăsiți imediat orașele și preveniți pe vecinii voștri, care poate nu au auzit mesajul nostru. Evitați drumurile aglomerate. Mergeți pe jos și nu luați nimic cu voi care nu e ușor transportabil. Grăbiți-vă să ajungeți cât mai repede în afara orașelor. Nu vă adunați în grupuri mari care să poate fi eventual luate de concentrări de trupe. Ardley se întreba dacă neamțul cărare va veni ca de obicei să aducă servanților cafeaua cu lapte de dimineață. Se uită la ceas. Era aproape ora. Neamțul ar fi trebuit să sosească. Într-adevăr, Ardley îl văzu venind pe același cal greoi, însoțit de același zângănit de gamele. Omul călărea liniștit văzându-și de drum. O luă după colțul străzii și zări flota. O clipă sau două rămase încremenit. Apoi sări de pe cal, se împiedică și căzu, se ridică și fugi spre un adăpost. Calul își văzu liniștit de drum până în sat. Era ora 6:15 dimineața.